ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, du-mă unde vrei, dar nu mai cântă nici viorile. S-au rupt corzile din ziua în care ai plecat. S-au ofilit și toate florile. S-au dus culorile, Doamne, de când stau supărat. Și acum luminile pe rând par să se stingă. Trebuie să fac ceva că placa nu se schimbă. Scriu poezii pe note, dar nu schimb nimic. Că tu n-o să te-ntorci nici dacă e vreuna hit. Și zic, yeah, prea mândru ca să recunosc că îmi lipsești. Acasă nu-i acasă de când tu nu ești. Oh, na, na, na, na. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Toți banii pe care-i am, că-i cheltui într-o zi. Să cred că-i mult mai bine fără tine m-aș minți. Lege pentru o oră sau poate jumate. Fericirea în lipsa ta e o raritate. Dragă taxi, vreau să-ți dau aparatul peste cap. Dar să nu-mi spui și tu, te rog, că se mâncuță. Am căutat destul, acum du-mă unde vrei. Că tot nu știu adresa ei. Și zic, prea mândru ca să recunosc că îmi lipsești. Acasă nu-i acasă de când tu nu ești. Oh, na, na, na, na. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă. Am încercat să schimb și mobila și hainele și viața. Tot cu tine minte mă găsește dimineața. Nu pot sta aici, unde-am fost doi și acum doar eu. Prefer să o iau din cuvântul de parcă gânduri. Am încercat să schimb și mobila și hainele și viața. Tot cu tine minte mă găsește dimineața. Nu pot sta aici, unde-am fost doi și acum doar eu. Prefer să o iau din cuvântul de parcă gânduri meu. Dar nu mă duci acasă. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să